Vos unum capietis et ego, et ego vadam, immolari pro vobis. Vos unum capietis et ego, et ego vadam, immolari pro vobis.